لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي كلمة لا يجد كايدها. هي كلمة لا يجد كايدها. هي كلمة أبكم أدولي لا يجد كايدها. Babati Maru, Layaji, Babati Doya, Layaji, Abakuma Dwale, Layaji, Afobati Doya, Layaji, Babati Maru, Layaji, Uzubilake, Mina Tetani, Uzubilake, Mina Tetani, Bismillake, Ramani. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salu ala Rasulina Muhammadin. Ayuha nasu salu ala Rasulina Muhammadin. Salu ala tabibi kutubina Muhammadin. Salu ala tabibi kutubina Muhammadin. Ayuha nasu salu ala tabibi kutubina Muhammadin. Salu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya daimal bali li alal maria wa ya basal ya tajmi miladiyati wa ya sabal mawaibi saniyati salli ala muhammadi khayri marami saniyati salli ala wali wa sallim allahumma salli ala wali wa sallim marhaba ala nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi liman salam ala nabiyyika Bila wadina ala mamadi bila iri ala mamadi bin nabi ala mamadi bin mursali mamadi bin malaya la ila yudhi ala ala ya buka misalati parasayun ala mamadi ala ya buka misalati parasayun Ala Muhammadi, la ya buka mi baka ti kasirun, wa di wa salim. Nunna minori kudau, ala la e wa dau, la nariju nyabau yomanu wasu. Sayyidina Muhammadi, Sayyidina Muhammadi, Ali samawati wa ardi. Semora ketuanya. Nama la malu bini ya. Anda tidak bersuina. Tuhan ya. Karena oleh kosok. Allah kutua ma. Kata kalau sudah mati belum biasa. Allah kafarat dia. Anda punya nama hina. Allah cianyi. Nau nyuwai bapa ni ni bila ni Allah tak kebaye. Kabar tu sana ma. Nau nyuwai mi tak ni ni bila ni Allah tak terangi. Kabar tu sana ma. Karmaudin ni mangarangi ni bila ni Allah tak kebaye. Kabar tu sana ma. Pura bumbung wanda sendiri Bismillah ni Allah tak boleh. Ramani. Ain na yin sindi bismillah na la tole ya rahman rahman masalla wan kana sindi bismillah na la jatile ya rahman baka mikir ramani baka mikir rahimi ko dara dole ka ande ayira ba ma tumuna aga gadi dire jalo ma mino ka wala ra wala ba so mana sawabi ab zaman barage wa ya an pani tik baru barage ya la de ma Bapa ni abu baragi, walaupun malah mata baragi, ya Allah lepas. Malah cuma orang baragi, walaupun ana yeru barake ya la la ona nor barake wa ya nor barake ya la la ma kabala kale wa ina nor nya doru la na rejo ayin nika ya barake ra nor nya doru la na rejo ayin na ta la ke ya barake ra nor nya doru la na rejo ayin ji la ke kan tarara lara ya ni ma da wa ya swali ni da ma so le ka ya wa sali ka ti ga nam nyo nam nyo ma ale ka ni nam nyo nyo ma ala ji na ni che le ye ma ni o mo lo mo amila mo ni da wa le nga bia bia se ro ba da sra ye na la a ti ka so le ka ya a ka ra pura ba mo zo mo zo lo mo amila mo ni da wa le nga bia bia Jiramata Srayena, Jiramata Srayena, Pura, Wala Chiaba, Chiaba Lomu, Amila, Jibami Kawalinga, Biaje, Jiramata Srayena, Jiramata Srayena, Jiramata Pura, Nyanga Kafemye, Yani Madawe, Nidarma Salike, Kakizike, Amulima Muhammad, Kandu Jambawa, Yasarni Kizike, Alari Zaydina, Amulu Tungeruma Muhammad, Kandu Jambedu Yakete, Yandati, Ali Samawati Wadi, Ali Baraka Samidama, Ali Samawati Wadi, Dukuti Baraka Samidama, Ali Samawati Wadi, Tenadi Baraka Samidama, Ali Samawati Wadi, Tekadi Baraka Samidama, Ali Samawati Wadi, Rakyan di barga samidama, ale samawati wale. Failuna di barga samidama, ale samawati wale. Samsaku di barga samidama, ale samawati wale. Kabutamu di barga samidama, ale samawati wale. Safayayu di barga samidama, ale samawati wale. Idefiri. Liaina wa medina. Loma gfiri. Liaina wa medina. Loma gfiri. Liaina wa medina. Parame. Liaina wa medina. Loma riamu. Liaina wa medina. Loma riamu. Liaina wa medina. Alani dari. Iefiri. Loma gfara. Liaina. Anyameni ye. Wa medina. Anisando ye. Wa riamu. Parma ya nina. Liaina. Anu nyameni na. Anora alani dari igbeni magabara ayi ndo nyamene anyamuru bariye waramu bango yanyina ayi ndo nyamene na anyamuru bakiyama alani dari igbeni magabara ayi ndo nyamanyi anyamuru manu waramu bango yanyina ayi akiyama na amenina ndo kala kafara yi amen kubanya Sizanda, waranda kura ilmara. Duna barjau kura ilmalera. Duna barjau ta kura ilmalera. Allah kafarai. Ata katala plingoro bieka. Allah kutua biema. Rakumatu. Tika mechaini. Mungo soro. Mia zikira duka na anga audhu billahi fa juna juna. Zindira anga la haula fa ururuba. Kana a'udhu billahi fa kana bismillahi fa kasor kasol ke anya nam nyoni desa wala bauna la bian sol ko fo mo mi kasol ke ala kirai ki sol ke ala kirai de mo min yan de kunya mo do ko kana jawa sol ke baru mi sol ke ala kirai wol ko zangar mo ka fo kunni ko kulike aka kunni ma nyonya kunni ko sol ke ala kirai ko yabama illa kelina tuni tereda ko yabe maka solu hutan dora la kirai kwal ni ka ke wuridi dani ko ka tete inangala ka ajanabe muhammadi inangala ka ajanabe muhammadi inangala ka le bayamu de muslimi wala ko za ko sale momin yanu kunya e ka sale ke Allah kirai la dor ben sale ka ke Allah kirai kira jetil ya tawe kada sininga be ni le mugo min yan kana ki suma ni aka ta kanya min janu mon ma jara ko dio ni akana tarakanya emi emi ya no besumana kata ki fienya Allah kira jetle ukada sinu bilara ni akabla raminya no yekulian hera kunya ko duguma dek tirale do ko tor ganya tor ka anam no ngi wolo ko tor an tor nya tiyanya ti dan dan ki ayi Allah nabi Muhammad ya Le bon amour de votre ami, les voiles et voiles. Et maintenant, il y a un lame et un lame et un lame et un lame et un lame et un lame et un lame et un lame et un lame et un lame et un Amor kini basalira Lebule amude muslimi Ramadan biaye Lebule amude muslimi Lamariye Lebule amude muslimi Rumundun biaye Lebule amude muslimi Rumunduniye Lebule amude muslimi Rumunduniye Lebule amude muslimi Kotora gol kekiraye Lebule amude muslimi Allah kya solde ko emiyan kunyale wa hukiya ana balahum halakara ko karamugo duwo kala raaitu bala sabi kwaka ka nyon duwo e filma nami bana moti ye asara la kala ka sigo kaye mo nyon mon do sigo de akera le kelinde mo gotoro alla kira ko ndan wo kunam nyon duwo te ma fa sigo nyuma fa kunu la ma fa la bika akan ya kun yari mu alai sara la ka mun kani hakikati fakala wajantu wasanati wasayati akongo jugu sumana kan nyahera suma farjati sayatu anal hasanati akoko jugu kata kulinya he ngonyoma fajati surat minna samai akubara ndo kana kabosana watakatati fikifat fikifat rasanati kana kana ben kawani nyomota me minyanu tigera fajatu akailma baranim fitini minna karaba fitini minna biarao ukailma kakunia kujuguma Allah Taala kasih barang Allah Nabi Muhammad Lebuna Budi Muslimi Lebuna Budi Muslimi Amor kini bazalira Lebuna Budi Muslimi Lebuna Budi Muslimi Kini bazalira Lebuna Budi Muslimi Selama musuriye Lebuna Budi Muslimi Selama kiriye Lebuna Budi Muslimi Selama kini bazalira Lebuna Budi Muslimi Lebuna Budi Muslimi fajafi aturabu kafu turab akunga karabara ali karabara munfere kafere nga taga soro bangu buru fatiya kilini biara ika meka kundu hasiatu huu likaburu musilimu ali bangu buru fatiya kilini unga soro abora mini andakara suli du miyareka suli du du dingara kalwareka duwaribana nga muru tata ka bangu nya kilini kake kaburu la ali bangu nya kilini ala ka ulila sawo kasi karabara la kira kira fe ko na kwalinya wole bilara nyamin janu rata ni ka mo sara har ka be ka kunya ke har ki tara ka du ara ka tara ka na tara ka bandu ka nyuki ta ka busura ta e ka ta du ara ka ta sudu ngaba hali mapeli mina ki burta bangu do ti akara wena otu beta ka minyanu kwalinya ke malara ala nabi muhammadin lebula mudi muslimin Lebuna Budi Muslimi Ya ya nyakete akorobe wule Lebuna Budi Muslimi Lebuna Budi Muslimi Karamodoniye Lebuna Budi Muslimi Lamariye Lebuna Budi Muslimi Ramadan biaye Lebuna Budi Muslimi Ramamuduriye Lebuna Budi Muslimi Ramakiyeruye Lebuna Budi Walone kunyan famiye minyan tumaye e kunyan famiye moni kuna de moni kuna dian famiye walone na de jonun walone tuma famiye kalu inna ma la malubi niyati qala rabbullah inna ma la malubi niyati anjira baraka fo inna ma la malubi niyati iga korti wala tu akafate wala ubia ale la malu ni niyati ubia junaye akana kwa atima akato wa ina ma la malu bil hawatimi ina ma la ma lo bi ka wati mi jam wori ni ki ki ukiri ke dami biye bana ke hera rabba ma ya ti mali ni mana ti ka ti ma e ka ta ba ra tu ko al ko e ba ra e ga yi ata yi ana nabi muhammadin le kula mudi muslimi walilla le kula mudi muslimi nam Nama. Ya. Nama. Nama. Nama. Marhaba. Nama. Nama. Nama. Amin. Marhaba. Nama. Nama. Marhaba. Nama. Marhaba. Nama. Tamam. Namu, namu, namu, namu, marhaba. Amin, Rabbi. Marhaba. Namu, namu, namu, marhaba. Namu, namu, marhaba. Alma, menana. Namu. Sahi. Alama menana. Marhaba. Alama menana. Alama sabiti enal masyala timatika. Alama sabiti enal masyala timatika. Alama sabiti enal masyala timatika. Alama yagi mama diwale. Alama yagi mama diwale. Nam. Mama ala ma menana amora nga walon yi suma de ni momo yi suma ke jugu yi suma ado to jaga allahumma sabiti yanar majala de madiga allahumma sabiti yanar majala de madiga allahumma sabiti yanar majala de madiga allahumma biyani mama diwane allahumma biyani mama diwane Ina al-mansala bi madika Ina al-mansala bi madika Ya bi mama diwale Ma Ya bi mama diwale Tulol mawajin yawmal qiyamati fatwajun lakhatana wa sayya Kema la kana siyar namin suma Arin ma suma Fama rujati hasanatu wa ala sayyati miskala nawati Mughom mughali kawali nyumaw aka kulinya ka kujuguma tamar koru da mayira dalal janna idwar janna lera ala idwara aka alad ga tinni ayra ka kan tinni wa maru jati sayatu wa la hasanati miskala nawati dalal nara momitu ka kujugu ka ta kulinya ka wala nyuma umma tamar koru da mayira ko du janna marali ala ka kan tinni wa man da bibi dalal makala bi madika dalal makala bi madika Yaki mama diwale Ala manganna nyala ka mo mi kan nyati anyi kini du janawara o ka ko mesen mesenu e wole sigi wole nata kenna ka taka minyan ko nya minyan ka ko nya kende de ki sira no daga ko ma fanyi mta wajibi yarali ako akare jana ma fakar jana fa minan jina tu wanasi aji mayena abiye mo goni ni adam gini ni adama Nam. Kami bercakap juga, bercakap mukalah. Kamam. Nanti aku akan bercakap betul. Amin. Aku tukan dekat dan nana dan dekat nana bangsa. Wallahi. Pokok saya ada makanu dunia orang. Amin. Arabi jurah. Nama si. Nama jaya. Amin. Angkat lamari. Amin. Arabi. Tolku. Namu. Allah dunia semua. Namu. Allah dunia semua. Alif juga mina Allah semua. Jan. Allah juga semua. Namu. Alif tolku dengan mina Allah juga semua. Jan. Ya Allah, sisin Allah nabiyina. Ya Allah, Amin. Ya Rabb. Ya Allah, Allah mau kira. Abu Allah mau mina na. Allah Ya di mama diwale. Ya di mama diwale. Enar majala timadika. Tanoku matawati. Sano nyingat manara. Nyalal majala jimadiga. Akumat manara. Nyalal majala jimadiga. Alaya kemungoso. Yagi mamadi wale. Ejira koto. Yagi mamadi wale. Akenam nomba koto. Yagi mamadi wale. Alama hinana. Fakila ya Rasulallah sallallahu wa sallam. Akafukwa, aforako, akala kirakini. Kuya Rasulallah, famana tawati alzanatu wa sayatu. Allah kira hika afanyi mwamika wali nyumonka, kulinya kukuguma. Tamarukuru, tamarukuru, damaira, itahari janarali. Mika kujukutukuka kulinya kawali nyumoma, tamarukuru, damaira, itahari janarali. Nika ala mwamita adu filadu kakanyadu. Fala ulai ka asyabu la rafia, ulebe la rafu tigiri, ulebe la rafura. La rafu nyami, niyamalu, anyami, uwe jangarai. Lama zabiti, engal masyala timandika. Lama zabiti, engal masyala timandika. Lama zabiti, apama, jari mamadi wale. Ika meka, buru salam ya diurua, wa mujati maona. Buru madu aljian raba, nika tu la rafura. Ima du aljian raba, idu tukiyo, ijibilaka, oke? Nashaka. Ala maona, diara. Engal masyala timandika. Inal masala timadika, jadi mama diwale, jadi mama diwale. Amulah bukan macam ni. Alam dia nama lelaki apa? Aku yuhas tak bukan asyik malah kiamatin. Aku korsi nak mukaru rakyat malara. Kawan kan ada asal tu waktu termin sejati ibu wajat dalal lagiannya. Kawan kan sejati waktu termin hasan tu ibu wajat dalal nara. Aku kiamalah mukaru nak korsi ramai apa? Mwamika kawali nyumo katika siya ya kakujugu kilin kwa itawari janara. Mita kakujugu katika siya ya kawali nyumo nyikili yitra janamara. Ani akafoka bae haya nilaka. Ala ko famanita kulati mawajin wafawala kwa humu lumubi ona. Ala jatile kafote kuranara. Ako mwami minyana kakunyako urlebe jima fabari arjanara. Ika mechanyi. Mwamana kafati mawajin wafawala kwa lajina khasuru ambusa umijana mangali duna. Ako mwami tukuta minyano kafienya. Kako nyuma ufienya na kako jugu le kakuinya ako mugar le bonana hari yera kuna moto akaya yera kuna bono dunya al mugar ba jana male kwa du duma rali ala ngi tu duma namu namu le kati namu ko duwa ke akaye namu akado ala ma mena namu amo ko yake na sando waye namu kake jena ni ngoni namu kake bamu funya don biye kake dugu biye kake malaso biye amo ko yake afna ne ala ma mena Dewa rasanya tu biaya long, ikhik ku ku lek eh, ini aja dia kerana mukadua le. Nyalah kanda kami sulam buat kabar sulam mas kepu biaya. Ake, ini nak kenyau nyalah ninuara. Nika kiala koso deti bonara. Niki aje mukor koso. Ina bona, iya bonara. Mozo mukor tina si kisara. Eh dia nak kiu sara lagi ni itu nutuk soro. Ni lo mak kiala koso kabar nyak katakan mukor koso. Nyaman aloe mak kabar dia bana le. Mozo si dua tu tu si ati aloe mak kasih ura. Allah leka akia yeka akikokera la yalema. Deo rasa, mie ae kukula inake nyongura yaki ala koso. Eka akia ala koso ya sarasoro. Nana kafwari ya, anda akuinta atemuko bayama, atemuko niyama. Karangu niki ala jatile koso, ni imana akia ala koso kapade karangu kere jagaye. Kurana duwa kulifendiye ma. Nam, niyo do lando tuwe. Nam. Yake nage jidoni. Dan. Namu. Maraba. Tamam. Maraba. Namu, namu, namu, namu, namu, namu, narabi, marhaba, namu, namu, namu, namu, namu, tamam, namu, namu, namu. Allah masabiti, enar masyala timadika. Allah masabiti, enar masyala timadika. Allah masabiti, enar masyala timadika. Allahumma ya kimama diwale. Allahumma ya kimama diwale. Sanoku masawati, enar masyala timadika. Aku masawati. Enal masyala timadika, anjing garut mana ra? Enal masyala timadika, bumi mandi itu mana ra? Enal masyala timadika. mukri dundu manara enda le manja da ti malika nakiru jigit manara enda le manja da ti malika ala yake mungoso yake muhammad diwane rajira ba koso yake muhammad diwane akan namu ngomba koso yake muhammad diwane namna kadin ye koso yake muhammad diwane babru ladin ye koso yake muhammad diwane ala ka farfa no we ala ku to amilon biema nyan ma hina ala ki andu ye iga ma chan yi dawra ta sulama biya yallo mi ambe ita ambe fami biera aina korsa biema anga korsa biema aina sumali walo do sumayam sitala masale yallo walo suma ku nya fora fodda dora ego farala ala ta ci boko mo siti je ko sikai walo ni na suma kabaka jati ne be fami biera ke te bakar ko abiyatura amato alena biya suma ya mazza bibi ila al masala di madiga ila al masala di madiga wallahi ya ke mama di wale ya ke mama di wale ala tanwa ko mata bati ila al masala di madiga ani ngat manara ila al masala di madiga ala ko mat manara ila al masala di madiga Allah ya kan mungoso ya ke mama diwale ya koso ya ke mama diwale namna tadin ye koso ya ke mama diwale eh ko si amani biyanya mi amana to kiyafo mugo sara an ko an nya sara ke an mi ke an gor ko ka bakin nan da dugalo wa tor ko si amani be ko si amani be ko si amani be ayere nam Nam. Tabin. Namo. Mie da ba tlom bie. Namo. Araba. Bie yat bo ka bie. Arama mena. Leo mar ko yat mo kya re chan. Namo. Adi mo so e meri. Namo. Ja. Ba du mo ka abal abal bu bie. Namo. Ja nai. Ka ta mo ja re. Ka ke aja mar ma da a to ni adi bie. Namo. Namo. Mana masalah kan dia? Kevin. Mara ke hari ini. Namu. Akena sambo ni. Namu. Akak jangan moni. Dimi biar dana. Kakak biar. Kamu kau yang ke arzim suri. Kakak so kamu ni dia cai. Kakak adoni. Kabau adoni. Kevin. Kakak buku biar. Namu. Kamu kau anak ke na sambo cai. Surat ulama ya. Namun kau kesoromina. Manggilu. Namun kau biara. Kumi kerara abiara. Wotu na fami fo abiara aka kunya chama ni kafu suratu lamiya namnyon ku fa besoro minna mangelo wayya al sorom biet nyani miya abake ngeli cheme weda anzarata anta anikele ayata ayara kuma duama au hiya balbal sorom biet nyani miya abake ngeli cheme wasnata anzarata anta anfilla ayara bismillahir rahmanir rahim ya rabbi rahman ya ma ake hayan cheme ni tan tangla wala ba hayan cheme ni tan kirin hayan ngel no biara ka wulitara akuma nama kwadu adu kwale hayan sorom de kwajira magani kwa ajigira magani ila meka kwa ajigira magani wole duwe na fwe karako sorondo biara ko o majigi magani adu afwe kwa ajigira magani munu kwa soro kwa ajigira kako hijira anya deo radia ajigira magani ni niya kona hijira anya ni ala kira mati kata madina kabao deo alo kende kwa ajigira magani kiti duwe tiara wole kwa kafo akunati akuma kiatu wa mafo au madani yatu udwara ari darabali na si hisabu hum bahumu bega kulati maridun mayati minjigrin mirabim muhdati ilazita ma'ud wa hum yalabu lahiyatan kulubuhum kulubuhum lahiyatan kulubuhum lahiyatan kulubuhum wa tarunan juwa lalina zolamu al-khaja ila badaru midilukum Abadatuna kira wa antun tushiru Abadatu na tiara wa antum tukusirun. Tiara buhan. Abu. Bega punati maridu. Mualati. Sama wa umuyanyamu. Kudubu wa mubarani. Tamam. Baraba. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Baraba. Namu. Baraba. Baraba. Hello, ma'am. Nana. Come on, put it. Namu. Tamam. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Ama ale ko mema ko jaga nam mo da kurazi kafiri ru nam wurle da fo ala kire ko ala kire labi e ko ngoma na jama e ko ngoma la ka kiya fa ko mara ni kunuye tar ko mi an kata aina kunu ko nga kun tu aranda ala la mali walum mi bianga ko kon sara biema labi e noro ko men ka kiya fa ni labi e noro le ko men ka kiya fa ni wajaba e di ko mi do ka ya fa nda ko lo mi wajaba ta ka tai ko ke da de ande kunu mo yar tinin nga faraka sara اللهم اغفر لها وارحمها وتب عليها ما لا سواك وتب عليها ما لا سواك وتب عليها ما لا سواك كون كونو إلي أفرام غيفا كاتوري كاكين يمسي كان باكورو يالا باكا كامغوري كاكا كواري ويبامي كاكون دوكو كافر يا حكي لام لغو ياكو فواري كاكو عتشي كاكا مين مغنين دي سي ألا كابانو مومو كاكا مغنين نعم تمو نياباري Misi akora kala bay mu gurata e tagar la baba ngole tum den ya kana kwa yekume yekume kadi le ka kwale nya idu tite idu baba ngole idra balina si ela buram wa bilablati marido wa yadi mizfir mirabi mota bila sama wa hum yajamu la yata bulubum bulubum la yata bulubum wa daruna yiwa la ila dalamu alha za ila bazaru mithlukum afata duna tira wa antum tubsirun ila wa daruna jinaka la jinaka fanlu nam enya se ukaronsa alasina alasira ka la jinaka badali wa kulin katembe shukran ila mekanyi nam اذرا بالناتي يذابهم وهم بلا بلا مارضون وهم بلا بلا مارضون هو يا يدك يا فوين دركو انغا ثاني كون انغا ثاني كون اي كون ديلي كون سرانغا ورما وبو كولي مي دوجا وتك تاي ده ولا لا كاي اذرا بالناتي جيجي نعم اكو ميالا يابو او دوغنا كركو كربالك يذابو نعم كو كور سيريسو نيانا يدي ايغا يا فوتي ده نعم Ama fo jaga nam wakulu ati garibu nam fo fenina yalo mi akwa sunyana ka taula mangal kan tebi adu takara asa ngurkel ni akwa leta asa ngurkel sanke sawani akwa leta adu takara nya takara taw nam det yanu de det yanu wula ko wute nam wakulu ati garibu wukuli banana nam wukuli banana biyo kwa sunni nam arko ina ina ile ya jarkar ku dugo jam norakin asirema ولو قال لك عفتي هدرا بالنا لبكلهم وهم بلا بلا موارد وهم بلا بلا موارد الا يا فكو الا يا فكو كي ترى بالنا حساب وهم كوكر سيري سنيانا مغور مغور كور سيري سنيانا نعم ني ايغا جاد كاركو تياند الا كوكو مي بي بنا نايف ودوا سومي تمر دا كبول دو باجا mo sa ti ko e ka ko ka tu o bia ma na kirin shukran ike da balina ni e da bo wa la bula ti mo abedo ma ya ti em zigiri ni ya ri mo da ti na ti da ma wa mo ya da mo la ya da bulu bo bulu bo la ya da bulu bo bulu bo la ya da bulu bo fa sharu na jwa la ni na kalam al ha ila bazaru mithlukum afadatuna sira wa antum tubsirun ikamachai wallahi wala bammi ala kwa sunyana de nam bien bar mama lo wa aka fani ta kasi jamana mi kamera jamana mi kamera wa sia mi turai dunya tur kabani mi wa sia mi mi tura dunya tur kabani de mi sun do sun yanan la shaka ko ta kwa asun yanan ami dara bai sa ba ko ko ti sun yanan na ni na Kaboro lekan ki do feng ba kilina na mo ya ma duruta asengoro ki afriki na doata kungora rafriki na ka abetera huwa hudra bali o kwa ni ka feng ba ko ka feng do ye yer da kon del dunen na huwa ka do le nya denga hudra bali na i toro bi nya de mi ku do ti nya dunya na ku do ti bo nya dunya na ye nya de mi ta ka ferau kana furuka furane da kata kulin nan doro vidura valina ya wati dunyana ida bo vidura valina dimare do vidura valina sida jama'a singin ba na kanyele mo mi tor tira timanke same fe murta tilina fatu allah adu makani ta kon yara mi tor tira me fe o fande bore tiameni are o turmi ya anyanyi na amerika baka kurande duara kabiri vidra valina vidra bom vidra bulade muarezo vidra bulade muarezo nena kiri ebo ebo ebo inuna ebo idara anyi duala daka kali dabiri dami yekuta ka boy kan ka kole nyi ngwere kan dami na fasa makadima ka toro nyi ka boy ma anyi kurande ta ku dabiri Mo dua ba kamaya kayira kursi ali line kosoro sando ko tarabi nam sando ko te sando ne nakira nje ala kosoro sando ne Allahumma wa lakasur Allah ya fany ko kole ke yabba mala tabatuma ni ne ka jidi kar ko isigara nyawunya nam isigara nyawunya ele mi be dunya kosoro nam ka tuetu ki etale fere ti mo do ta fere Allah ama ni ka la ubatu kana bodu no nyara Ya ban ga duwata tu. Ni ni ala kabaka bakin diga duwata tu. Mo ni ndo ka sizor dunya na nyonya na buara. Wala ba ibe masayale raw. Wala ba na furlo be fisi amau. Aka kenya nyonya na buara. Na. Ko ba dunya le. Ni ma buara sika jina duka wotu ko ta ban. Allah har ta du ban. Allah har masayal be masayadu mani. Na. Na shele ka biyo. Nam. Ke dirije namo ko jono banani banani ya bi gonke abiye abiye ni ni be lanu ya bi gonke abiye ala bo shi ni dugo da ni le ka ji ma dai ba ni ko jono اللهم اغفر لها وارحمها وتب عليها ما لا سواك تب عليها ما لا سواك وتب عليها ما لا سواك جلسنا سانغو سارا سان يانغا تي فمي نانيا كي سانغو يي نغار انا مغ مسنا موتي مليار سورتو فوي كي سانغو يي ني مومي سونا كبي قلبي حالي سي جوز ولا يعني افري الفاتيا يا الفاتيا كرا نعم ibam ke munugo itifon bo yakulu wala karam yemunugo itifoy bo ya atul kursi kara itifoy bo bi kalbi halisi sanugo bi ha dunyan yakona fambi bi wallahi nam itifoy bo nam ala birlaha wa ramu adu alaiha ma la siwaka tubu alaiha ma la siwaka wa tubu alaiha ma la Ala ko disa kana ma mala siwaka yo nyong bare ti ape mala siwaka ala ko disa kana ma mala siwaka yo nyong bare ti ape mala siwaka yo nyong bare ti ape mala siwaka yo nyong bare ti ape mala sano kanya ni mi kyan duye halim mugom yalo mugom gole kasa suina andu ta ban anda ki ni ayna ke masha Allah awajibi yaro mabi suina nya sigi duwa na yakakarange ka ina yin sano ya wajibi yaro ma ne umbi ya sano le dombi yaku nya na akawu ka ba da tu tara fensi sano ma mi tena furibi masha fensi sano ma mi ke fanyebi masha اللهم ثبتي ان المسيح لك مديكا اللهم ثبتي ان المسيح لك مديكا اللهم ثبتي ان المسيح لك مديكا لما رو ان انك كن ما لمريه كان بقى جت مغبي لي سور كي كسور فونتا بلبل كان ديما لو لما وقف في بيتين دوتا بورتا كان ديما يكون جت كنتو كا فرفمي كو تصير كا جت يلي كلين تدمي انا كان فون بيتين كان ديما نعم اجت كافر يكور فرارا اللهم ثبتي ان المسيح لك مديكا اللهم ثبتي ان المسيح لك مديكا اللهم ثبتي ان المسيح لك مديكا اللهم يا دي محمدي والي اللهم يا دي محمدي والي الله تنوكم ثواتي ان المسيح لك مديكا رومان جيتما نرا ان المسيح لك مديكا Nakiru dunu manara endal majalati madika Mungiru dunu manara endal majalati madika Ala yake mungoso yake mamati wale Jangira koto yake mamati wale Shukran Ala kafarsa no wayi Ataka langur baflum bi kala ko ta biema Amen Moti ti dunu yana ya Naam Hidra balila si hidabu Ila bulati muaridun. Naam. Mo tata baga mo doma. La shaka. Ni le galo na nyin ngara li jeti hakika nyama ka dengen nyama. Iti ti baga ma. Wallahi. Mo mi ya lo ka lo kara ko ndara baga mo mi mata nyina nyin ngara. Ya ti kan ba ta hakka madar jat gufe. Hidra balina si labum. Wa hum. Ila bulati muaridun. Ila bulati muaridun. agdar ba hisa baba mo korsiri sunya na lena sorura chema korsiri sunya na lena sorura akema la sunya na lena sorura har kor dile miyama wa mo kurja la bagoro de gabula akema ma nyara amma ko wati jandu wala be weda na ko ko rasi sunyan ta kana baki yaje ki tani do jandu ra kana jete dai shukran ustad na andi ni medu wana takin ni masabaka na ta kirar ke fe kar ko ta la jali bana kar ko dum fon bana dunya sidan da yasri ni to kana mai nana kirle siti Allah hidra balina de gabu de gabu la de mare de gabu la de mare nana kirle siti yin na kilina takafun amma mi ka take alafin dole hidra balina zidabun ilahuna timaridun ilahuna timaridun yalo matasi na karbar mulama sarburwa ta disile min in mugole bay gora fa ngabiya le raye ina la ban wutuma tuma min biya farta ne wutuma kasini maburin ta kaile mata burutu ci kaile ma in na kilina yin ki dase ele je te jidwa dara jiti daga hidra balina zidabun hidra balina marin wala lako agdara bahita rabu qortiri sunyana lena sorura wala jatri sunyana lena sorura walam kasasu walam kasami sunyana lena sorura yena takadami wawum adule ala moro bihabula harbina mani nyara marido adule ala mangono bihabula harbina mani nyara marido godo maru mayati emi lati duti na moinu ma mirati kabwati mira mudati ikati kam ya fenyi ilanda ma kwari sur mala kyara wawum adule ala moro nyaku mayati minjigiri kuku fuduti na fe mirabi kabwati mira mudati mikir ko kura fa yi laba mikir diga mu ya fa yi ni ga amma mikir diga mu ya fa yi ya le mu masagala nge ya kana ke fuwar kuma na karko Allah bai ajalile maka korokoro lo wallahi da otasiniye ni wallahi mu dasitu ko mi arbei ko mi na ke ani ngane kala kira nyamsi ila kar kai yara kam ngane kala kira nyamsi ko mu dasi ko sindira ka ke ko la ya ta kulubu la ya ta kulubu la ya ta kulubu namu jujule nyina na la ya ta bulubuma kabi ke ba jujule nyina na la ya ta bulubuma babu ko ba jujule nyina na la ya ta bulubuma nan nyen ba jujule nyina na la ya ta bulubuma kurba ku tan non jujule nyina na la ya ta bulubuma min nyani suma ko la ya ta bulubuma sirati dige ko la ya ta bulubuma Sabalu wa jang ko la ya ta bulubum Dunu bulu unta la ko la ya ta bulubum Bulubum la ya ta bulubum Bulubum la ya ta bulubum Na mili jusule nyina na la ya ta bulubum Tandu ngom la ko la ya ta bulubum Takedi la ko la ya ta bulubum Na mima jusule nyina na la ya ta bulubum Juru sara la ko la ya ta bulubum Panaru jusule nyina na la ya ta bulubum Urba ku tan non jusule nyina na la ya ta bulubum Nan yan ba jusule nyina na la ya ta bulubum Tamo babu ba jusule nyina na la ya ta bulubum Karamoni yan ba jusule nyina na la ya ta bulubum Wa saru al morga do ga nan jiwa min no nyara ala jina horu jolam kari ya kunto nyaka haya abu sirabade ila basaru mona binu bidukum ata kumara ukote ko hale haja wale chein kum ko tolwa atafu e fuabe partikile ka parnya mati abo mi en angar mo ka fesena nan wale ko tolle ya fo ile otia fenya haya abu sirabade ila basaru mona binu bidukum haliya to a arbi ko lo fadalu wala bo yena kira ya ko kima Kulu nam atai nam Allah sijama nam tamam Allah kosma nam مرحبا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم Yade mi ye ko yake aja marama nya nam nam namu aja fatma nam kanjula namu do batai adinzo nam namu marhaba marhaba nam ghafir laha wa rahma wa tub alayha ma la siwaka tub alayha ma la siwaka wa tub alayha ma لا يتا قلوبهم وأكثروا أرغدوغا نجوى نرى علينا رمورو جلمو What is the Biara? Anikanya Biara, Anigual Biara. Yeah, but I didn't want to do it.